Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка 20. жніўня. Апоўдні тэлефонная размова з Янкам Брылём. Ён падзякаваў за вельмі дарагое сэрцу ягонаму маё віншаванне яго з юбілеем. Доўга гаварылі пра Міхася Стральцова, пра яго амаль безнадзейны стан здароўя. Цяпер ён пасля трэцяй аперацыі аганізуе, нікога не пазнае. Я папрасіў Івана Антонавіча трымаць мяне ў курсе гэтага. Хвілін якіх праз 15 ён пазваніў і паведаміў сумную вестку. У 15 якраз гадзін Міхася Стральцова не стала. 24 жніўня. Учора цэнтральнае тэлебачанне, а сёння маскоўскае радыё абураліся, што 23 жніўня частка антысавецкі настроенага насельніцтва Літвы, Латвіі і Эстоніі выйшла на вуліцы і пратэставала супраць заключанага 48 гадоў таму назад пагаднення Рыбентроп-Молатаў, праўдзівей Гітлер-Сталін аб акупацыі Савецкім Саюзам гэтых дзяржаў. А можа, гэтаму насельніцтву не хочацца пакутваць у такім бязладным калгасе. Нас крыўдзяць і яшчэ вінавацяць, абражаюць, караюць, забіваюць. 24 верасня. Дзень, як любы дзень савецкага чалавека. У доме ўсё яшчэ няма гарачай вады. Абяцалі даць 18. Тут яны свае планы не перавыконваюць. Савецкі чалавек цярплівы. Дождж, халадэча. Вырашылі аформіць падпіску на перыёдыку 88. Вось тут можна было і пагрэцца ад хвалявання і абурэння. Ніву не выпісваюць. Яна лімітаваная, і ўжо ліміт вычарпаны. Газету «Маскоўскія новасці» наогул не дазваляюць нікому выпісваць. Кажуць толькі ў розніцу. А гэтую розніцу я ведаю. У маіх суседніх кіёсках яе не бывае. Вось табе і галоснасць, і адкрытасць, і абяцаная безлімітная падпіска. А замежныя, асабліва капіталістычныя ў двухкоссі выданні, наогул размяркоўваюцца сярод важных калектываў. Амерыку, напрыклад, Англію, можна выпісаць у ЦК і ў гаркоме. І кіраўнікам прэзідыум Вярхоўнага Савета і Саўміна іх даюць у двухкоссі. Фота Японіі на Мінск – толькі 5 экземпляраў, а жадаючых тысячы, як і Амерыкі, як і Англіі, як і той самай Нівы. Амерыкі я, вядома, не дастану, а за Ніву паваюю. Трэба ж і заўтра неяк пагрэцца. Добра гэтай савецкай уладзе. Грамадзяне грэюцца ў барацьбе з бясконцым прыгнётам іх і духоўным, і фізічным, і матэрыяльным. 25 верасня. З праекта звароту дзеячаў беларускай культуры да Міхаіла Гарбачова, Андрэя Грамыкі, Мікалая Рыжкова. У звароце ўсе гэтыя факты ідуць у агульным змесце. Я звёў іх у пункты дзеля зручнасці пераказу. Першае. На 10 з'ездзе Саюза мастакоў БССР Іван Антановіч, загадчык аддзела культуры ЦК КПБ, і Геннадзь Барташэвіч, другі сакратар ЦК КПБ, у грубай форме прыкрылі магчымасць абмеркавання вылучаных управлення Саюза мастакоў кандыдатур. Другое. Як Іван Антановіч аднаўляў у двухкоссі творчую атмасферу ў беларускім тэатры музычнай камедыі. Пра гэта пісала газета «Савецкая культура», 87 год, 9 ліпеня. Трэцяе. Людміла Сухнат, міністр асветы, бацькам, якія патрабуюць беларускую школу, сказала: «А не цянеце ли вы дзяцей в старіну? Не абідняеце ли вы іх? Беларускую школу ў вашым раёне адкрываць не будзем». Чацвёртае. Максім Круглей, намеснік міністра асветы, сваю пасіўнасць у пашырэнні беларускага навучання прыкрывае спасылкамі на Маскву. Ён жа: «Мы этот беларускі язык вообще бы запрэцілі, если бы не членства БССР в ООН». Шостае. Дырэктар сярэдняй школы нумар 177 горада Мінска гаворыць: «Беларускі язык цяпер не нужен, учыце яму дзяцей дома. І вообще, мы вас можам папрасіць із школы». Даже если и заведующий РАНО прикажет, белорусский класс все равно открывать не будем. Сёмое. У верасні 1987 года у Мінску открыты два класы з беларускай мовы навучання. Открыты насуперак волі ўладаў. Восьмае. У маі 1987 года у адпаведнасці з планамі Міністэрства культуры і музея Максіма Богдановіча прадугледжвалася правесці дзень памяці вялікага паэта. Пра гэта абвяшчалася ў друку. Але сакратар Мінскага гаркома партыі Пётр Краўчынка раптоўна забараніў ужо гатовае мерапрыемства, забараніў за адзін дзень да яго адкрыцця. Дзявятае. Па сутнасці, сарвалі і святкаванне дня нараджэння гэтага паэта ў снежні 86 года, а пасля абвінавацілі дырэктара музея. Дзясятае. Гарком партыі сапсаваў і дзень паэзіі ў вёсцы Ракуцёўшчыне у маі гэтага года, у той вёсцы, дзе ў свой час жыў Максім Богданович. Улады праінфармировалі кіраўнікоў мінскіх ВНУ і навуковых устаноў, што там будзе зборышча нацыяналістаў, і загадалі не дапускаць туды сваіх людзей. 11. У маі 86 года гарком загадаў не дапускаць маладых мастакоў на выстаўку пад адкрытым небам. На гэтай выстаўцы работнікаў міліцыі КДБ было больш, чым мастакоў. 12. Пётр Краўчынка самавольна забараніў адкрываць выстаўку твораў беларускіх мастакоў з прыватных калекцый, прысвечаную 500-годдзю Францішка Скарыны. На выстаўку ўжо сабралася грамадскасць Мінска. Нарад міліцыі выганяў адтуль людзей. 13. А гісторыя з купальнем. Музей рамёстваў грунтоўна падрыхтаваў яго, узгадніўшы загадзя з Міністэрствам культуры. Падрыхтаваў у гістарычнай зоне Заслаўя. Без усялякай прычыны партыйныя ўлады перанеслі свята з 6-7 ліпеня гэтага года на 11 ліпеня. Рэгламентавалі час да 22 гадзін, а гэта ж павінна быць ноч. У гэты час купальскае вогнішча пажарнікі затушылі. Міліцыя сачыла за выкананнем распараджэнняў. А ў мінулым годзе тут жа на гэтае свята улады выстаўлялі міліцэйскія патрулі з сабакамі. У праект мною ўнесена шмат правак, якія закраналі ўсе амаль пытанні, што складаюць змест гэтага дакумента. Зроблена шмат уставак. Напісана на дзве старонкі заключэння з прапановаю паставіць нарэшце на глыбокае і галоснае абмеркаванне кіруючага органа краіны пытанне пра грубыя скажэнні нацыянальнай палітыкі на Беларусі і іх цяжкія вынікі ў духоўным жыцці беларускага народа. Лістапада. Антырэлігійная прапаганда апошнім часам узмацнілася. Займацца ёю партыйныя органы прымушаюць не толькі розныя грамадскія арганізацыі. Зноў, як у самыя цемрашальска-рэпрэсіўныя гады, за гэтую справу ўзяліся ўсялякія дзяржаўныя інстытуты. Вось адзін з іх – Усесаюзны навукова-даследчы інстытут медыцынскіх праблем фармавання здаровага ладу жыцця насельніцтва. Гэтая ўстанова Міністэрства аховы здароўя СССР. На першы погляд, здаецца, ёсць чым заняцца таму інстытуту. Але ж не, свае балючыя медыцынскія праблемы ён убачыў у рэлігіі. Так-так, у рэлігіі. Гэтымі днямі інстытут у двухкосці разам з малюпасенькім буклетам «Это надо знаць о спіде» распаўсюджвае спецыяльную насценную выстаўку «Рэлігія вредзіт здароўю». Якое блюзнерства, якая паралель? Што ўяўляе сабою гэтая брудная мазня? Гэта 6 выцягнутых вертыкальна кардонаў шчытоў прыкладна 30 на 60 сантыметраў. На кожным з іх наклеена лістоўка агіднага зместу. Зроблена нават спроба па-мастацку аформіць гэтае паскудства. Сярод іншага там можна прачытаць і такое. Малітвы знуряюць чалавека, а выпаўненне абрядаў – часто противоречит правилам гигиены и наносит вред здоровью. Усё гэта только что вышло с друкарни Чертановская, Московская гарвыканкома. Сапраўды, безбожная готовится у дьябольских котлах. 26 листопада. День нараджэння Владимира Караткевича. У Орши маем уже в улицу его имя. На гэтай вуліцы ён і жыў пасля вайны. Яна ідзе паміж Дняпром і галоўнай вуліцай горада, Ленінскай, вядома. Аднак хацелі падставіць нейкую маленечкую вулічку з мілагучнай двухкосці назваю – Лагерная. Пасыпаліся ў гарвыканком пратэсты. Дамагліся і перайменавалі вуліцу касманаўтаў. Рускамоўную шыльду пра гэтую падзею прымацавалі на канторы піўзавода, што пачынае вуліцу. Заказаны і імянныя ў двухкосці шыльды на дамы. Яны на дзвюх мовах. З адной аршанскай моваю нельга ж аніяк абысціся. А раптам тыя, хто ведае толькі літары Короткевіч, не прачытаюць Караткевіч. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў.